ริหาราอาพาธาสมุทฐานาอาพาธบางอย่างเกิดมาจากการนำไปบริหารไปไม่สม่ำเสมออันนี้ตัวหนึ่งพ่ายเป็นจักรีอีกตัวหนึ่งอยู่ในเครือข่ายอันเดียวกันสังเกตบ้างละคริสติแมนอันนี้ฝากพ่อแม่พี่น้องที่มายามแต่ไกลบริบืออีกตัวหนึ่งมันไข่แน่หนึ่งหมอบ่ฮู้หมอตรวจบ่พอหมอบ่ฮู้จักสิยากับบ่เถิดบ้างยากับบ่เถิดอาพาธบางอย่างพระพุทธเจ้าว่ากรรมวิปากาสมุทฐานาอาพาธาอาพาธบางอย่างเกิดมาจากวิบากผลแห่งกรรมที่ทำไว้เป็นสมุทฐานอาตมาคือที่มีบาปหลายถ้ากันญาติหลายๆด้วยญาติบาปบ่ญาติยังก็หายามบาปพระพุทธเจ้าพระจึงสอนจะจำให้ละชั่วให้ทำดีชำระจิตให้ผ่องสันท้อนนั่นทำอันนั้นให้เฮาญาติบาปให้เฮาหักบุญเฮาสร้างคุณงามความดีแล้วก็ภาวนาอารมณ์จิตใจให้มันดีถ้าดีละรักยังไงของพุทธศาสนาบาปบุญมันนี่มันให้ผลเฮาได้หน่อยๆหลายๆก็อย่าว่าแต่เฮ็ดสัพพังนารานังสัพพลังสุจินังนะกัมมุนาอากิจนะโมฆะมัทธิขึ้นชื่อว่ากรรมนั้นมากก็ตามน้อยก็ตามดีก็ตามชั่วก็ดำจะเป็นโมฆะไม่มีจะต้องให้ผลแน่นอนที่บุคคลได้กระทำไปอาตมาเนี่ยเป็นคนอาภัพหลายหากบุพ่อตายจะเถื่อเมื่อคืนที่เป็นบาปหลายส่วนตะกี้เขาเจอประเดี๋ยวเขาหลายพบหลายชาติเกิดมาหลายแสนชาติหลายกฎครับเยสุวามันบ่มีเลยตาบ่เห็นมื้อนี้มีก็เมื่อวานก็ยังมีเด้มื้ออื่นก็ยังมีเด้มันคือกันนี่ล่ะอันนั้นมันยาวอันนี้มันสั้นเกิดมาอายุได้สัก2ขวบพ่อแม่ก็ทุกข์ทุกข์เพิ่นไปเห็นหน้าอยู่ฮู้นี่ไกลๆโรงพยาบาลตะกอนบ่ทันมีตะกี้เพิ่นเอาไว้เถียงหน้าผู้เดียวเพิ่นพันพากันไปดำหน้าอาตมากับพ่อข้านใดเล่นกับกองมืออื้อมืออื้อมันกิ่งกับข้านน้ำมันเหมือนมันตกตารางเลยเป็นเจ้าของกับตกนั่งพอดีขาหักนี่ขานี่หักกระดูกทะลักออกมาทักหนอกคือขากบเนี่ยเพิ่นก็อู้มาปวดกับหมอไทยบ้านอาน้ำมันท่าพ่อแม่บ่มีเงินทุกได้เอาพวกกองแขนเงินมันได้มูลปูมูลยาวเอาไปจ้างข้าเจ้าข้าเจ้าก็บ่เอาดอกข้าเจ้าก็ได้อยู่ตอนมันดีแล้วข้าเจ้าก็ส่งขึ้นข้าเจ้าใส่เฟือกใส่น้ำมันน่ะก็ดีนี่ค้าหักเลยขังนี่บัดนี้พ่อใหญ่เติบเป็นบ่าวมาไปขับรถหลักซุ่มหันจากแรกไว้มีใส่หลายๆโมเขาใส่เก็บถอดแต่ถอนต้องดึก12ถอนไม่เปื่อยมามรณะโคตรสะพานทนบ่ได้สะพานหักสะพานหักรถก็ควบบัดนี้ความเจ้าของก็ขาหักอีกครั้งนี่นี่2ขาเลยนี่หักนี่ครั้งนี้ก็หักอีกปีนั่นล่ะปีมิชัยบัญชาตายคอยก็ขาหักอยู่โรงพยาบาลเดียวกันเขามาถามตัดขามือคงมันกระดูกแหลกตัดไหมเขาเอาหนังสือมาให้เซ็นโอ้ยบ่ตัดมีขาทนจะต่อขึ้นยังจนได้รักนี้จากโรงพยาบาลรับไปหาหมอมูเดียวกันเขาว่าปู่เขารักษาดีเป็นเขมรอยู่ในป่าอ้อยคนเขาจะเอารถมาหลับหลักนี้ไปรักษาก็ดีขาโป้อันนี้ก็ได้อันนี้ก็โป้หักสองหักแล้วต่อมาวันเบิร์ดได้วันนี้นี่เด้ในมือขาดไปอุบัติเหตุบ่ทันโดนบันไดรถคว่ำอีกวันนี้รถบัสได้ตัดม่านทิ่มม่านแตกม่านบ่มีได้เพิ่นให้บอกมันเป็นจะตายเลยเด้อนี่มันเหลือตายม่านแตกเขาตัดทิ่มปั่นน่ะโอ้ยมันพอปั่นผ่าขี้เลี้ยวกันตัวกูนี่ว่าสิตายก็บ่พอตายมันพอได้อยู่ยากบัดมาบวชปั่นน่ะปี2534เป็นนิ้ว9เม็ดมันเป็นธรรมดาเด้อเพิ่นกำลังเทศอบรมพี่น้องเมืองอุบลอยู่เขาจะมาบวชที่พานกัน 1,800 คนอยู่อำเภอเมืองอุบลน่ะเข้าก็ไปนั่งไปอบรมพระเจ้ามันคือเจ๊แปลแท้เจ๊แปลแถวนั้นพอออกพันมีร้านเป็นหมออยู่โรงพยาบาลไปนำมาหมอก็มาหลับไปโรงพยาบาลไปเอ็กซเรย์ว่าอุ้ยนิ้วร้ายแท้ๆว่าต้องพามันเนี่ยเขาจะจัดเตียงไปพาบ่ได้ดอกอาตมาไม่มีเวลาฟุ่มเฟือยพอจะนอนอยู่ให้หมอพาเพราะเดี๋ยวนี้ยังทำงานอยู่ คนตั้ง 1,800 คนมาบวชนุ่งขาวห่มขาวเฮาต้องอบรมเช้าพาตื่นขึ้นมานั่งสมาธิแต่ 2:00 ยังบ่แล่งพานั่งไปแต่ปลาย 3:00 แล้วก็เทศให้ฟังยังบ่ซ้ํามื้อแล่งให้เฮ็ดเวียกอยู่แล้วนี่แล้วก่อนยังอยู่หามื้อว่าซั่นก็นั่งอบรมนั่งเทศน่ะก็จะฟังอยู่จนครบหามื้อหมอก็มาเฝ้าอยู่ข้างหลังหลังทั้งมานนิมนต์เถินอาจารย์ว่าซั่นมันสิอักเสบได้ว่าซั่นนี่มีมันหลายมันสิอักเสบในไตบัดแล้วงั้นน่ะเราจังไปลงจากธรรมะกลับไปโรงพยาบาลเขาว่าพาบ่ได้แนวแน่เนี่ยพาแล้วมันสิเฉือนหัวไตลงไปมันทำได้วิธีเดียวคือยิงสลายด้วยเครื่องอัลตราซาวด์ก็เลยให้เขายิงเขาว่าต้องยิง500นัดแล้วพักไปสักก่อน3เดือนมันสิไข่มันเจ็บได้ว่าซั่นทั้งเบิ่นต้องยิงอย่างน้อย 2,000 นัดจังสิเบิ่นมันหลายมัน9เม็ดพุ่นหมดอาตมาก็เลยบอกว่าเอามันถือเดียวนี่แหละจักมือนัดก็ยิงรอดไปว่ามันบ่มีเวลาหลายปานนั้นว่าซั่นโอ้เขาว่าปานนั้นบ่เขายิงถือเดียวเลยเบิดแซ่ 2,000 นัดนี่เวทได้มันนี่เป็นตาสิเบิดครับมันเบิดพญาแล้วมาอีกปีการในการอันนี้แตกมันนี่ตายเครื่องโตตากระเสียบ่เห็นหงเลยมันเสียน้ำกันได้ครั้งหนึ่งเครื่องฝันลิ้นก็บ่หูจักยังกินก็บ่จักแสบจักเผ็ดจักเค็มจักน้อยยังเดี๋ยวนี้ดีขึ้นมาแล้วกินแสบแล้วแต่ไหนได้เศร้าเอาซื่อพอเส้นเลือดแตกนี่เดี๋ยวนี้มีคนมารักษา6ศาสตราจารย์7ด็อกเตอร์5ประเทศไทยลาวเวียดนามจีนแล้วก็อเมริกาญี่ปุ่นมันหลายแล้วหมอมาเนี่ยศาสตราจารย์อาซูมาซูซูกิทาเทโรจากญี่ปุ่นแล้วมาปัวฮ่อนนี่ศาสตราจารย์วชิรมโนจากมหาวิทยาลัยฮาวาร์ดบอสตันอเมริกาแล้วมาเห็นแล้วว่าโอ้ยผมขอนิมนต์10มื้อไปอยู่นำผมไปรักษาโอ้ยบ่ไปหรอกว่าคณาจารย์บ่ไปผมสิมาป้นเอาล่ะว่าป้นเอาไปปัวคนเอาไปรักษาคนอย่างอาจารย์มีประโยชน์ต่อประเทศชาติต่อโลกต่อสังคมร้ายประธานบุคคลจะตายง่ายๆแล้วเป็นอาจารย์สอนอยู่มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด19ปีก็เลยให้เรารักษาสัก10มื้อไปอยู่กับเราแล้วก็เอาเลือดยังไปตรวจแล้วบอกว่ามีเลือดคนมันขี้โคลนคันมีจังซี่มี100คนก็แตก100คนเลือดมันคุณขี้ตมเนี่ยล่ะว่าหัวใจนี่เป็นปั๊มน้ำโดดดูแล้วก็ดูแล้วน้ำขี้ตอมันเลือดดูเนี่ยส่งไปน้ำทอน้ำเส้นเลือดวันนี้มันคดมันงอหัวใจก็ต้องถีบทั้งนั้นนะมันเลือดแตกไม่นอกจากนี้แต่น้ำขี้ตอมันก็ยังมีเก็ดเลือดเก็ดเลือด 250,000 มันพอคำหลายกว่าคนธรรมดาเป็นสิบทำเศร้าเท่าแล้วคำเป็นว่าภาษาบ้านเฮาเลยว่าน้ำขี้ตอมก็ขี้เหอะไหลไปน้ำกันมานี่เล่าว่าอาตมาถามว่าในเมื่อเราจะหาสาเหตุแล้วหาต่อไปในที่เราเป็นยังไม่จะคุณบ่คือไทยบ้านเขาระหว่าง1เป็นที่กรรมพันธุ์2เป็นที่ม่ามทำงานบ่ดีพอระหว่างจังซี่ก็เลยคือได้เลยเปิดม่านให้แล้วเบิ่งบ่แม่นมันทำงานบ่ดีมันบ่ทำงานซ้ำแต่มันบ่มีครับอันตัวนี้เป็นตัว sediment control เขาว่าตัวกองน้ำของอย่างเบิ่งกองของแข็งมันมีแนวกองมันต่อตรงไปหลดมันก็เลยคุณมาในเลือดอันนั้นมันก็เลยต้องแตกระหว่างมีส่วนนี้มันก็แตกแตกได้สิแตกอีกมีกระบอกโผล่เลือดตายแตกวันนี้แล้วเราก็หายามาให้กินสั่งยาด่วนจังเดียวมันมาให้กินกินจนเลือดเศร้าคุณทางบ่ดีทางบ่ดีพอประทังไหวมาสุดท้ายเดียวนี้ได้วันนี้เดียวนี้ปัวหมอบ้านห้องยาผลยาต้มเรียกว่ารักษาแบบโบราณผ่าด่าน IMF บ่ต้องไปเสียเงินเสียทองหลายบ่ดีก็ตายซะว่าตายก็ดีมากนะแม่เสร็จยังอยู่ตรงแถวพระท่านออกกินยาโบราณเท่านี้ซีมือขาอุ่นขึ้นมามืออุ่นแต่ก็มีเศษเลือดมาเป็นตาสีดีอยู่ถ้าว่ามันสิมันสิออกเครืออาทิตย์หนึ่งสิมีเครือน้ำฝ่ามือขมันเถอะเครือนั้นแสดงว่าตับทำงานแล้วมันก็ออกเครืออีกทีมันน้ำมือห่างนี่มือห่างตีนห่างกับเป็นเครือป่านนี้หลังจากนั้นมันสิเผ็ดระหว่างกินยังมันถึงหัวจักเผ็ดก็ใช้บางทีเผ็ดแล้วมันสิแซ่บตอนใหม่ๆนี่บ่อยากเลยหลังจากนั้นมาอาทิตย์นึงกินข้าวแซ่บๆมันไป คือที่ปตายไงบันเราที่ปตายมี25มื้อกินมาในไข่ในมื้อแดงแม่บ่ได้อนุญาตต้มแต่ว่าข่อยนอนเฝ้าแต่ขวดยาญาติโยมมาจะสิก็เคิกกินได้จักหน่อย15นาทีแก้วนึงหมอขอให้กินมื้อละ20แก้วสิดีที่ดีได้เพิ่นอาตมากินมื้อละ43แก้วเป็นนี่จะกินหลายได้มันไข่หลายมันเจ็บหลายต้องกินหลายกี่โมงก็ตั้งบ่ดีให้มันตายบ่ตายมันดีเสคาถามันฟังขี้ข้านปัวเลยเว้ยตายซะมีแห้งซะว่าซั่นคันสิดีก็ดีขึ้นมาได้ปานนี้เป็นหยังจะเป็นจังซี่หลายๆแก่มือในกระคานนี่มีแต่บาดแต่แผลน้ําตนน้ําตองรถมันขมหนักๆสิเว้าให้ฟังบาปผลของบาปเด้อเพิ่นใหญ่แม่ใหญ่ลูกหลานบ้านเมืองพากันย่านแน่ยิ่งงอกยิ่งกล้าทําชั่วอย่างร้ายกาจมากถ้ายิ่งฉลาดยิ่งขี้ขาดทำบาปกรรมคนโง่ได้กล้าเฮ็ดชั่วหลายๆนั่นเขาว่าบาปบ่มีบุญบ่มีนรกบ่มีสวรรค์บ่มีศาสตร์ก่อนบ่มีศาสนาบ่มีอันนั้นคนโง่มันเฮ็ดได้เบิดบ้านเมืองเฮามันมีแต่คนประเภทนี้แหละคงมันจะกินบ้านกินเมืองกันนี่คนไข้สิตายงามๆอยู่โรงพยาบาลมันก็กินเงินค่ายาจักเท่าไหร่ล้านเฮ็ดมันเอากันอันซุมันน่ะคนโง่เพราะว่าคนผ่านผ่านนี่บ่แม่นนักเลงได้ผ่านน่ะไปว่าคนโง่คนบ่มีเหตุมีผลอีหยังคนเห็นแก่ตัวเห็นแก่ได้อาตมาสิเล่าหนึ่งให้ฟังที่ว่ากรรมนี่เด้อ30ปีย้อนหลังก่อนสิมาบวชตะกี้ถือศาสนาคิดได้ค่อยนี่ถ้าค่อยบ่ได้บวชค่อยเป็นบาทหลวงแบบปานนี้ถือศาสนาคริสต์เรียนคัมภีร์ไบเบิลเจริซีโจคันมัทธามาระโคลูกาโอ้ยอยู่ในคุ้มข่อยเบิดบาดนี้มื้อนึงกลับมาบ้านตะกี้มันไปอยู่กรุงเทพฯดอน9ปี10ปีกลับมาบ้านเราไปเห็นพ่อนี่ที่เป็นลูกที่เป็นลูกองค์ใหญ่ๆนะพ่อเนี่ยพันมาพามาสร้างวัดเนี่ยพันทักก็เสียไปบางสองปีมาหาบ้านมาบ้านเราไปพ่อไปอยู่พ่อไปบวชบวชจะใส่วันนี้พูนนำมาจานชาวันน้องปลาพงคนละป่ะหลายปีแล้วนำไปหาพ่อกันนะนำไปพ่อกระเทศให้ฟังพ่อสิบวชไปจนฮอนเมืองตายพุ่นละเอาเงินไปถวายพ่อเห็นพ่อจอยให้เพิ่น 3,000 ให้เพิ่นซื้อตัวใส่กินเพิ่นบอกสิ่งที่ลูกกำลังหอยหิวพออิ่มบ่แล้วเพิ่นว่าเอาขึ้นไปซาเพิ่นว่าพออิ่มบ่แล้วว่าซั่นเพิ่นก็ง้อให้บวชโตพมักผู้สาวหั่นนี่มันสิบวชให้เฒ่าแต่ก่อนจะสิบวชพ่อกับเรามันสิมีโอกาสเฒ่าบ่เพิ่นว่าบางคนตายมันในท้องบ่ได้แล้วว่าห่วยคือบ่ว่าจะสัตว์เนาะบัดนี้ก็สิยานๆอยู่บางคนตายมันในท้องโอ้มันเฒ่ามันในท้องเจ็บมือเป็นน้ำมันเจ็บฟันเป็นก้อนเลือดเจ็บมือเป็นก้อนเนื้อเราว่าป้านั่นนั่นคือมันเห่าเราห่วยมันแม่นควบผู้เฒ่าอยู่ตัวว่าตัวพันยังมาผู้สาวอยู่ผู้สาวเห็นหน้าก็ส่วนแต่แต่งงานมันสิเฒ่าพอพอส่วนแต่งงานอย่างนั้นส่วนบวชอย่างเฒ่าเอาจังได๋นอว่าไปเห็นฝรั่งมาบวชหลายบัดปะพงฝรั่งสุเมธโฆกระหมูเพิ่นมาหลายว่ากันบวชไปเบิ่งฝรั่งว่าฝรั่งกับเฮาเนี่ยไผงอกว่ากันน้องฝรั่งเขาจะถือศาสนาคิดมาแต่พ่อได้แม่เขาจะบ่เคยเห็นพระเห็นเจ้าเขาจะพันมาบวชจังได๋พันบวชแล้วก็มาหัดกินข้าวเหนียวกินข้าวบ้านนอกเขากินมื้อละเทื่อกินปนกันในบาทเฮากับพ่อแม่พาถือศาสนาพุทธมาแต่น้อยเข้าวัดเข้าวัดตั้งแต่หัวบ่พ้นปานเนี่ยเป็นหยังจะไปถือศาสนาคิดแม่นไผนอกงอกว่ากันไผนอกฉลาดกว่ากันเพิ่นว่าคันมันเฮาบ่งอกก็แม่นฝรั่งได้สิงอกมันแต่เป็นนางเบิ่งฝรั่งชั้นเขาเอามาปนในบาทเบ้อเราชั้นแบบพระไทยพระป่าคืออยู่นี่ก็คือกันไปนางเบิ่งรถเออเฮ็ดคักแต่น้องว่ามันสิแซ่บบ่กินจังซี่ปานนั้นก็เลยถาม Excuse me did you take by did it is make you delicious or not ถามมันภาษาฝรั่งเลยแปลว่าขอโทษเจ้ากินจังซี่มันเฮ็ดให้เจ้าแซ่บอยู่บ่ครับเล่าบ่ตอบเป็นภาษาฝรั่งเลยแล้วเว้าลาวคนไทยมาหมายได้กินให้อร่อยล่ะบ่ฮวยคือว่าจังซี่เนาะบัดนั้นบ่เคยได้มีจักเทื่อไปกินได้กินบ่ให้แซ่บนะบ่ก็เลยถามต่อไม่กินให้อร่อยท่านกินทำไมกินเพื่อมีชีวิตตั้งอยู่ได้เพื่อปฏิบัติธรรมครับเด้อแต่บ่ว่าฝรั่งนําเฮาสําเร็จให้เฮาไปได้แซ่บบ่ภาษาฝรั่งมาควมจังซี่บ่เคยได้ยินบ่จักควมสิถามเรามื้อนี้ก็เลยถามใหม่กินอย่างนี้มันไม่เสียท้องหรือ กินอย่างไรครับกินอภพตนกันในภาชนะอันเดียวเนี่ยมันไม่เสียท้องเลยถ้าถามขึ้นเลยว่าคุณกินที่บ้านไม่เสียท้องเลยผมไม่ได้กินอย่างท่านเนี่ยผมกินตามภาชนะผมชอบอันไหนผมก็หยิบเอาช้อนตักเอาท่านเอากินปนกันไปหมดผมกินทีละครั้งกินคนละครั้งก็ไปรวมในท้องแข็งดีเอาละมันเมนคนละตัวละในท้องเนี่ยมันเมนถาดลุ่มได้แต่บางคนเขาเราต้องมันกองกันอันนี้อยู่ในตัวเนี่ยว่าฝรั่งบอกทำไมขึ้นได้โอ้พวกฝรั่งเนี่ยขึ้นจะทราบซึ่งในทำไม่ดีได้เนี่ยเข้าในที่มันมองจากทิพย์คือเห็นเงินทองเงินเดือนหลายๆสมัยนั้นใส่เบิร์ดมีประโยชน์ก็เลยไปคุยอาจารย์ชาอยากทำบุญได้บ้างไหมอ่อนซ่อนฝรั่งเนี่ยคิดว่าจะพอไหมขึ้นจะลงทางถามเพิ่นมาผมสิทำบุญอีหยังผมสิได้บุญแน่ผมบ่เคยทำบุญจะเพื่อได้ผมกินแต่เหล้าท่านบอกเพิ่นซื่อมีเงินพอสิเฮ็ดกุฏิหน่อยลังได้บ่เพิ่นมาให้พระอยู่มันบ่พอกันอยู่ได้ซับนี่ผมเฮ็ดได้อยู่ว่าซั่นเพิ่นก็เลยบอกให้ไปเฮ็ดสาขาบ้านห้วยอำเภอพะนาก็เลยไปเฮ็ดให้เพิ่นหลังนึง 7,000 นึงตะกี้เฮ็ดแล้วก็เอาเงินให้มกทายกควบคุมกันก่อสร้างบอกว่าผมอยู่บ่ได้ผมจะฝ่าไปกรุงเทพงานผมหลายข้าวกรุงเทพมันลดขวมมือนั่นแหละลดขวมเลยเนี่ยเอามาออกเลยว่ามาทำบุญแก่ๆไปคือมันเป็นอย่างซี่ประเดี๋ยวมันขึ้นได้บุญมันมีหรือบ่บาปมีหรือบ่หรือเขาเจ้าตัวกันมาต่อๆกันมาขึ้นนักขนาดออกจากโรงพยาบาลนอนอยู่41มือออกจากโรงพยาบาลเฮ็ดเป็นงานบ่ได้แล้วมาบ่มีตบัดแต่แพ้มานอนอยู่บ้านมันมานอนขึ้นเรื่องบุญเรื่องบาปมีหรือบ่เขาเห็นบุญเป็นยังไงเป็นจังซี่แต่ก่อนกินแต่เหล้าเมายามันคือบ่เป็นว่าซั่นเห็นพระบ่ได้เลยมีไปหาถามรอดคําตอบของพระบ่พอใจจ้าองค์คือจนปวดหัวมือนึงคือสงสัยอย่างนี้ตอนนั้นบ่มีดอกเขาเจ้าตัวกันซื่อๆมาฮอนเฮานะบัดนี้มื้อนั้นคือดึกไกลขันหลายเทื่อแล้วขอนไปแจ้งรับหมอยไปรับไปด้วยฝันเลยฝันประหลาดฝันแปลกประหลาดฝันเห็นพระองค์นึงอย่างมหามณีเจ้านั่นไปหาเล่านางนมืออันนี้เจ้าคือบ่เข้าใจอยู่นี่เจ้าจะเข้าใจไปหาพระไตรปิฎกมาอ่านเด้อเจ้าสิเข้าใจเรื่องบาปเรื่องบุญเรื่องสัตว์นี่สัตว์นาสัตว์ก่อนนรกสวรรค์โอ้ตื่นขึ้นมาก็จื้อได้มาเขียนหนังสือไว้พระไตรปิฎกอ่านคือเจ้าอ่านคัมภีร์ไบเบิลเจ้าหันเด้อละว่าสามารถก็ไปหายืมนําพระบ่มีเบิดบาดนี่บ่มีว่าตำบลเนี่ยบ่มีไปยืมอำเภอตะกี้มันขึ้นว่านอนว่านอนก็บ่มีว่าบ่ได้โตเนี่ยเป็นคนซูซี่จังหน่อยคันจะฮู้แล้วมันจะมันบ่เศร้าคันบ่ฮู้ลงไปกรุงเทพบัดนี้ขี่รถบัสไปหาซื้อหนังสือพระไตรปิฎกได้มาชุดนึงมันนอนอ่านบัดนี้อ่านไปอ่านมาลูกคนท้องบ่ฮอดลำบอนเมื่อคืนได้โอ้มันคืออยากบวชแท้ๆบัดนี้คือจังได๋น้อยจังอยากบวชว่าซั่นมันจะบวชอ่านหนังสือมันเหลือบใสของดีอยู่พี่กูหงโง่ถิ่มซื่อๆว่าซั่นของดีอยู่พี่ศาสนาพุทธอยากบวชอยากบวชบ่เชื่อใจของเจ้าของอยู่ดีๆซะมันจะบวชบัดนี้ว่าซั่นคันเห็นผู้สาวงามๆพัดซีมากๆเขาอยู่เดี๋ยวมันสิบวชมันสิซีกว่าซั่นบ่ให้หัวมันบวชอยู่จังซั่น11ปีพอดีมีแห่งไปทํางานไสก็เอาพระไตรปิฎกมานําไปนําเอาไปเมืองนอกก็เอาไปอ่านนําเอาใส่เครื่องบินไปเกินกำนักเกินกระจ่างมงคือซอยไปอยู่เมืองนอก6ปีบัดนี้มีมือหนึ่งอ่านแล้วก็อยากเฮ็ดสมาธิได้บัดนี้เห็นเพิ่นสรรเสริญคุณของสมาธิมีฤทธิ์มีเดชมีหูทิพย์มีตาทิพย์มีความพิเศษแปลกประหลาดอภิญญาหลายๆอย่าง6อย่างว่ามันมีหรือบ่หรือเพิ่นบอกซื่อๆว่าซั่นอ่านในพระไตรปิฎกครับบ่เห็นบ่เพิ่นบอกให้เฮ็ดเลยไปอ่านฮอดมัชฌิมานิกายจึงฮู้เพิ่นสอนอานาปานสติเล่มที่14อุปนิพพานมาเห็นเพิ่นเขียนบอกนั่นนี่กูสิเฮ็ดบ่งั้นน่ะมันนั่งเบิ่งลมหายใจซื่อๆมันสิย่างหยังบ่ได้ท่องคือนั่งซื่อว่าซั่นอยากลองบ่อยากลองของเอางัวไปเลี้ยงมื้อนั้นผูกงัวกินหญ้าเห็นว่าหญ้ามันดีบ่นี่ก็ผูกไว้2ตัวคนละลักเจ้าของไปเห็นต้นมะขามอยู่ในพ้นเอาผักมาปูลงเอาหนังสือแกออกวางไว้ข้างไปเลี้ยงงูเลี้ยงกล้วยกับหอไปน้ำได้หนังสือพระไตรปิฎกบัดนี้นั่งสมาธิก่อนบัดนี้บัดนั้นเฮ็ดเล่นไปนี่ล่ะเธอมันเป็นบัดนั้นนั่งไปมื้อนั้นเฮ็ดจังได๋ถ้าเกิดความสงบนั่งไปนั่งไปแล้วบ่เจ็บบ่ปวดหยัง ใจสบายสบายปอดโป่งโล่งหมดเอ้อจื้อได้บัดนี้จื้อจอกหลอกจื้อแจกแตกจื้อไปเบ้อไปฮอนหน่อยๆผมไปหาเล่นเฮือนดอกหน้าไปหาปูหาปลาอยู่ใส่เห็นบัดจื้อไปฮอนแม่ไปหาสอนหวกสอนกุ้งสอนทิ่วในห้องไทยห้องคานมาให้กินพอกับแม่ทุกตัวอย่างๆพุทธนาอยู่ใส่เห็นบัดจื้อไปฮอนน้ำตาไหลยาบยำขึ้นฮอดบนคุณของแม่ขึ้นฮอดบนคุณของพ่อออกมาหอยกูหายหรือบ่เนี่ยมันบ่ได้หายหน้าว่าบ่ได้หายน้ำตามันคืออะไรมันคือฮอนแม่พ่อแม่นี่มีบุญมีคุณหลายพอมีคุณหลายมันเห็นในสมาธิโอ้ยเห็นจังได๋เด้สิตอบบุญทอยแทงคุยคุณเพิ่นท่อน้อบัดนี้ตายจักสารน้อจะสิคุ้มค่าเพิ่นบัดนี้มันคือไปใจอ่อนหยาบเนี่ยแต่ก็มันคือได้ว่ามันคือจื้อมันจะสิน้อแต่ยังน้อยกูคือบ่จื้อในนี้บัดกูจื้อดีปานนี้กูสิเรียนหนังสือเป็นเจ้าใบหน้านําเพิ่นมันปึกเคยได้ข่อยเนี่ยปึกกุมจนคู่ถือว่าปึกกุมในโรงเรียนมาขันยังหน่อยมันจื้อได้จังซี่กูสิเรียนหนังสือได้เป็นเจ้าไปหน้าอยู่บ่ล่ะตีได้บัดนี้มันคำละข้าวเดียวนึงห่วยนั่งข้าวเดียวนึงคือคำว่าแท้ตะเป็นสิตกดินน่ะเมื่อก่อนหน้าพ่อย่าเมื่อแล้วลืมมั่วผูกไว้รักเดียวมันกินหญ้าเฮียนเบิดมันจะกินน้ำก็เลยไปแกเอางัวห่อหนังสือแล้วครับเอางัวมากินน้ำมันก็สั้นทดๆมันอยากกินน้ำมันมากกับมันผูกไว้เจ้าของยังมวนสมาธิอยู่ได้ครับมึงได้เมื่อแรงเลยเสียเอาคักๆอยู่เฮือนไปครับมอดขึ้นเฮือนอาบน้ำบอกแม่กับน้องเมื่อนี้คอยไปกินข้าวน้ำเด้อพักกินซะเด้อคอยจะกินแนวแซ่บคอยมันยังแนวแซ่บแล้วบ่มีของคอยแซ่บไว้ยังในบ่ได้ซื้อเพราะบาทดอกบอกเรานั่งสมาธิเฮ็ดอาหารแล้วเพิ่นมาเอิ้นน้องมาเอิ้นก็บอกเขาไปกินซ้ําบ่กินนําแม่มาเอิ้นเองบ่กินบ่เข้าเพิ่นบ่ค่อยสิกินของแซ่บค่อยใส่ของแซ่บนี่เด้ออันนี้บ่ของแซ่บเพิ่นว่าเออมื้ออื่นก็กินอันนี้เด้อมื้อนี้ก็กินแล้วว่ามันจังบ่เปลืองแล้วว่าถ้าว่าจักนําเฮาเฮาก็แซ่บอีหลีเด้อนะแซ่บๆแล้วก็ไปกินข้าวแต่ว่านั่งมื้อนั้นบ่เป็นคืออยู่พร้อมมะขามมันเฮ็ดจังได๋ก็บ่เป็นคือเก่าปวดขาปวดแขนนี่ตั๊ดคือเนี่ยมันเล็กมันเต็งมันหย่ำมันกัดมันคั่นบนนั้นบนนี้ก็มีข้อก็คั่นหย่ำหย่ำจากไอ้น้ำลายก็ไหลมาเต็มปากมันคือเพราะเป็นคือจะพ่นมะขามน้องไปตั้งหรือมันบอลมันบ่อไปตั้งมืออื่นได้กูจะเป็นนางไม้พ่นมะขามไปตั้งดึกบันมันก็เป็นกันนอนแล้วดึกแล้วนอนมืออื่นจะไปจะพ่นมะขามไปตั้งบ้ามันบ่เป็นบอลมันบ่เป็นมันคือเราเองก็นอนนอนก็นอนเบิ่งสมาธิเบิ่งลมหายใจเบิ่งป้ามันไปดูลับแล้วหลุดฝันประหลาดจนมหอนมันเองนะมันทำนายมาฝันว่าเจ้าของไปในป่าบนหนึ่งป่าหนึ่งน้ำงามบ่เคยเห็นในโลกนี่ต้นไม้บ่น้อยบ่ใหญ่บ่สูงบ่ต่ำทอกันเบิดเขียวพื้นดินก็สะอาดสะอาดมีแต่หญ้าหญ้านิ่มๆเขียวๆโอ้ยสมอ่อนท่อนเด้อให้ผู้ใดหน้าผู้ใดน้อนี่อยู่ไสก็บ่ฮู้จักบ่เคยเห็นมาก่อนในโลกแต่ในโลกของความฝันมันเห็นย่างไปอ่อนซ่อนไปป่าสมงามแท้หญ้ากับปูตามพื้นเกิดเองออนซ่อนป่านั้นเดินไปเดินไปผู้เดียวไปโดนเติบมีหอดบนหนึ่งมันเป็นบางๆแล้วมีต้นเดียวเกิดขึ้นต้นไม้หอมๆมาบนนี้คือบ่คือหมูคือบ่มีหมูต้นไม้ต้นเดียวจังสิย่างไปนี่ไปโดยเห็นเถานึงซ้ําพ่อใหญ่นี่นั่งอยู่หันมีของหลายมะเร็งเคียงข้างหลายเราเห็นแล้วรถกว่ามื้อนี่ว่าอีมามาไวๆแล้วบ่เท่านี้หูจักเข้าอยู่บ่นะก็เลยย่างไปหาเราคือจังเข้าหูจักเราคือจังเราหูจักเข้ามาเอาของเจ้าสมบัติเจ้าไม่ยังพ่อใหญ่สมบัตินี้สมบัติเจ้านี่ผู้อื่นเขาเอาไปบ่ได้ดอกเอาได้แต่เจ้าของเจ้าผู้อื่นเขาสิเอาของเขานี่กองกองอยู่นี่ของใครของมันไว้ท่านคอยรักษาไว้โดนแล้วเจ้ามาเอาไปซะของเจ้าไม่ยังเลยพ่อใหญ่สมบัติก็แล้วกันนะบ่ต้องถามเอาไปโหลดไว้ไว้แล้วว่าเจ้าของก็หลงดีใจได้บ่เนี่ยโอ้สมบัติคือจะมีเงินเป็นทองมันเป็นกระสอบสามกระสอบปุ๋ยนี่2อันเสือกมัดปากไว้มีตองมีไม้คั่นสอบก็เลยไปยกเบิ่งเกิ้งกันพอดีไม้คั่นไม้คั่นอ่อนเนี่ยๆพอดีเอาใส่บ่าเอิ้นบ่หนักปานใดเอาไว้พ่อหามจอกหลงดีใจได้บ่เนี่ยโอ้คือสิมีแต่เงินแต่ทองเนาะอยู่นี่เพิ่นว่าสมบัติว่าซั่นก็เลยหาไปก็เด้อพ่อใหญ่บ่เข้าไปก็เลยคิดได้โอ้สิเป็นนางเปิดเบิ่งบ่ได้เนาะสมบัติเฮาเนี่ยเทียมันเป็นเงินเป็นทองเป็นเพชรนี่มันจินดาย่านผู้ลายไอ้ขโมยมันอย่างไปผู้เดียวเพิ่นว่าเพิ่นแพงสําได้ว่านายบ้านนึงจักจักมันยังอยู่ในห้องแพงบัดนี้บ่มีบ่ได้เหมาะย่านเขามาพ่อย่านเขามาย่าน ย่างไปโดนตะลุดว่าออกในทงเป็นทงแดดแจ่มไปเห็นต้นไม้ต้นนึงเขียวอยู่กลางทงมึงเถ้ากูสิไปวันนี้ประจันวันนี้สิไปเปิดเบิ่งมันยังนอนสมบัติกันหาบยางรีรีไปผันนี้คนสองคนผันนี้จหันห่วยว่าเป็นทาดอกสองคนอยู่เนี่ยไปเปิดแท้มันเห็นสมบัติทำมันสิญาณเราเรื่องนี้มันสองคนมันก็เลยยางเบี้ยนี้บอกเข้าไปหมอหนึ่งมาถามหมอหนึ่งเฮ้ยเราบังดูบังดูบังดูหมอหนึ่งถามยังมากเลยเฮ้ยหามยังกระยาหัวเราดอกสมบัติเราเท่าไหร่ไปแล้วเฮ้ยมันคือหูจักว่าสมบัติเฮาเนี่ยมันจะบอกว่าหยาบเฮาว่าสองคนนะไปแล้วหมอถามกับถามบ่เศร้าเนี่ยสมบัติมันยังมันยังหูจักว่าสมบัตินั้นมันยังอันทั้งนานั้นบุญว่าจันมอนบาอันทั้งหลังได้บาปว่าจันโอ้ได้ยินจิตเจ้าของยังซาๆฟังเขาบอกกันมันหูจักปานนี่บอกว่ามันเงินมันคำบ่มันว่าบุญกับบาปย่นถิ่นจะบอกว่าไงจ๊ะบ้านในย่นยังฟังมันคุยกันอยู่หมอถามก็ถามบ่จ๋าบุญน่ะมันยังอยู่ทั้งนั้นบุญน่ะมันความฮู้ความสามารถสติปัญญาคุณงามความดีเราเต็มอยู่ในหั่นละตั้งผู้อื่นก็เอาไปบ่ได้ของไปของมันละตั้งเออจังซี่ให้นายฟังอันบาปอยู่ข้างหลังน่ะมันหยังว่าซั่นหมอถามหมอตอบก็ตอบบาปอยู่ถุงหลังนี่เจ็บไข้ได้พญาติเต็มเอ้ยเนี่ยอยู่ในหั่นละตั้งว่านอนทิ่มซะบ่เฮาซั่นต้องหาไปหาไปแล้วก็มาตื่นบ้านได้เปิดเบิ่งตําใจนึงว่าสิไปเปิดเบิ่งพญานมันเป็นโตจังได๋มันจะสิทิ่มว่าซั่นเลยตื่นแล้ว30ปีตั้งแต่พุ่นมาฮอดเด็ดมีแต่เจ็บมีแต่เจ็บแต่ไข้มีแต่ได้พญาคือเขาว่าโอ้บุญนี่กับบาปเฮาน่ะหามาเกิงกันซานี่ก็เลยเนี่ยสิเบิดแล้วบ่เนี่ยก็สอบนี่ว่าคันบ่เบิดก็เต็มฐานะอีกอันนี้เว้าให้ฟังเด้อถ้าเฮานี่มีคู่คนบาปบุญที่สันต่างมาชีวิตที่เฮาย่างมาดำเนินมาเนี่ยคือถนนเส้นหนึ่งถนนแห่งชีวิตแต่สิมีมือสองมือยืนมานำหลังเฮามือนี่มือบุญมือหนึ่งมือบาปยืนน้ำก้นบุญนี่สิซอยเฮาย่ำสงย่ำหยาบมันสิซอยให้ดีให้งามให้เจ็บไข้ได้พันยากระหายเศร้าแต่มือบาปเนี่ยก็คอยบีบคอยคันคอยลงโทษบีบคอยคันเฮาขันเข้ามาพร้อมกับเขาสิตีกันท้องอันเนี่ยย่านกันเรียกว่าอุปคาตกรรมอุปเฉทนกรรมกรรมทั้งสองอย่างนี้จะตัดรอนกันอย่างอาตมาเนี่ยมันคือตีกันยังไงเจ็บไข้ได้พันยาบ่มีเงินจ้างบาทใครมันคนธรรมดาตายมันเบิดเงินสิเป็นล้านญาณโน้มนี่แล้วหลั่งไหลกันมาซอยค่ารักษาจนจะบอกพระนี่มาไปหาฟื้นเผาข่อยหลดอย่าไปปวดข่อยบ่มีเงินพอบาทพอปวดมาเนี่ยบ่คิดว่าสิมีจักเถื่อไปหอดโรงพยาบาลอุดรใหม่ๆเนี่ยสะเอิ้นสะเอิ้นมันแตกหมอเห็นยังบ่ได้หมอบอกว่าเสร็จเลือดมันแตกเลือดเอาไว้นี่ล่ะคันเพิ่นมีบุญเพิ่นอาจสิบ่ตายเห็นยังก็บ่ได้พาก็บ่ได้ตัวเออมีแม่นบ่มีบุญสิบ่ตายมีบุญแต่ตายที่จะได้สามีแห้งกันนี่ใช่หมอนึงอยู่ประเทศฝรั่งเศสได้ฟังเทศน์คือกันนี่ล่ะแล้วไปปฏิบัติได้ประโยชน์หมอน่ะเข้าถึงสมาธิอัปปนาสมาธิต่อมากับสอนลูกสายลูกสาวหน่อยๆอันนี้7ปีที่ทำมาเนี่ยนั่งสมาธิเมียก็เป็นฝรั่งคือกันนอนพวนนั่งสมาธิลูกน้อยๆนั่งนอนอยู่นะแม่ตื่นดึกๆมาบอกพ่อดึกแขนพ่อนอนเถอะพ่อแม่นอนแล้วพ่อก็เลยบอกลูกไปนอนถ้าอย่ามายุ่งพ่อนั่งทำไมพ่อมันจับบาสุกเล็กน้อยบ่จักพ่อนั่งเอาความดีพ่อนั่งเอาความสุขพ่อนั่งเอาของดีไหนๆแล้วพ่อของดีอยู่ไหนความสุขอยู่ไหนมาแบ่งลูกมาสิลูกเขาอยากได้วะพ่อก็เลยจับแขนลูกมานี่ถ้าอยากได้มานั่งกับพ่อมานั่งกำหนดลมหายใจเข้าออกนะลูกนะดูดีๆเฮ้ไปเห็นมามันหลุดเป็นเล็กหน่อยมันเป็นไหวๆบนเก่ามันมีนั่งไปนั่งมาสองสามมือเห็นคือพ่อแม่ตื่นคือแม่ก็ดึงลูกไปนอนแม่ถือศาสนาคิดเต็มตัวเลยมันห่วงลูกบัดนี้นั่งไปนั่งมาสามสี่มือก็นั่งนั่งพ่อคำขยแม่นอนลูกก็มานั่งนั่งบุเดลปุ๊บพ่อเห็นไหมนั่นพ่ออืมอย่าพูดเห็นอะไรก็ใช่ๆเห็นไหมนั่นบางตัวมีหมวกบางตัวก็ไม่มีหมวกบางตัวก็มีสีแดงๆบางตัวก็มีสีเขียวๆมีสีต่างๆกันพ่อเห็นไหมเห็นก็อยู่เฉยๆลูก